Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hükümranlık elinde olan Allah'ın şanı yücedir. Onun her şeye gücü yeter. Hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. 7 göğü üst üste tabaka halinde yaratan O'dur. Rahman olan Allah'ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü göğe çevir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü iki kez daha çevir, tekrar tekrar bak. Herhangi bir bozukluk bulamayan göz, yorgun ve bitkin olarak sana dönecektir. Andolsun ki biz en yakın göğü kandil gibi parlayan yıldızlarla süsledik ve onları şeytanlara atılacak ateş parçaları kıldık. Ahirette de onlar için alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. Oraya atıldıkları zaman onlar cehennemin neredeyse öfkesinden çatlayacak bir halde kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Oraya her bir topluluk atıldığında cehennemin bekçileri onlara "Size bir uyarıcı gelmedi mi?" diye sorarlar. Onlar da "Evet, bize bir uyarıcı gelmişti. Ama biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz demiştik diye cevap verirler. Eğer onların sözünü dinleseydik veya düşünüp anlasaydık şu alevli ateşe atılanlar arasında olmazdık derler. Böylece günahlarına itiraf ederler. Bırak alevli ateşe atılacaklar, Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar. Şüphesiz ki görmedikleri halde Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Siz sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun. Şüphesiz ki Allah kalplerde bulunanı hakkıyla bilir. Yaratan bilmez mi hiç? O her şeyi bütün incelikleriyle bilir, her şeyden haberdardır. Yeryüzünü size boyun eğdiren O'dur. Öyleyse yerin sırtlarında gezip dolaşın ve Allah'ın verdiği rızıktan yiyin. Sonunda dönüş yalnız O'nadır. Kudret ve saltanatıyla gökte bile hükümran olan Allah'ın sizi yerin dibine batırmayacağından ve arkasından da hemen yerin sarsılmaya başlamayacağından emin misiniz? Yahut gökte bile hükümran olan Allah'ın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? O zaman tehdidimin nasıl olduğunu anlayacaksınız. Andolsun ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Ama bak, beni inkar nasıl oldu? Onlar üzerlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları havada tutan ancak Rahman olan Allah'tır. Gerçekten O her şeyi hakkıyla görür. Yahut Rahman olan Allah'tan başka size yardım edecek taraftarlarınız kimdir? İnkar edenler büyük bir aldanış içindedirler. Yahut Allah verdiği rızkı kesecek olsa size rızık verecek olan kimdir? Doğrusu onlar bir azgınlık ve nefret içinde direnmektedirler. Şimdi yüzüstü yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi? Ey Muhammed! De ki, sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yaratıp yeryüzüne yayan O'dur. Sonunda yalnız O'nun huzurunda toplanacaksınız. Onlar, eğer doğru sözlü kimselerseniz, bu azap vaadi ne zaman gerçekleşecek diyorlar. Sen de ki, buna ait bilgi sadece Allah'ın yanındadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Nihayet o azabı yakından gördüklerinde inkar edenlerin yüzleri simsiyah kesilir. Onlara işte sizin isteyip durduğunuz azap budur denir. De ki, Allah beni ve benimle beraber olanları helak etse de, bize merhamet etse de, söyleyin bakalım, kâfirleri acı bir azaptan kim kurtarabilir? De ki, bizim inandığımız ve yalnız kendisine güvendiğimiz Rahman olan Allah'tır. Kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında siz de bileceksiniz. De ki, eğer suyunuz yerin dibine çekilecek olsa Ne dersiniz? Size kim bir akarsu getirebilir? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Kaleme ve kalem erbabının satır satır yazdıklarına andolsun ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin. Gerçekten senin için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Şüphesiz ki sen büyük bir ahlak üzerindesin. Hanginizde delilik olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapan kimseyi daha iyi bilir. O doğru yola girenleri de çok iyi bilir. Ey Muhammed! Sen gerçeği yalanlayanlara uyma. Onlar isterler ki sen onlara yumuşak davranasın, onlar da sana yumuşak davransınlar. Çok yemin edene, aşağılık kimseye, herkesi kınayana, söz götürüp getirene, iyiliğe engel olana, haddi aşana, günahkâra, katı kalpliye, bunların ötesinde soysuzlukta damgalanmış olana, malı ve oğulları vardır diye sakın iltifat etme. Bizim ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman o, bu öncekilerin masallarıdır, der. Yakında biz onun burnunun üzerine damga vurup işaretleyeceğiz. Gerçekten biz, bahçe sahiplerini imtihan ettiğimiz gibi onları da imtihan ettik. Hani o bahçe sahipleri sabahleyin kimse görmeden onu mutlaka devşireceklerine dair yemin etmişlerdi. Onlar bir istisna yapıp inşallah da demiyorlardı. Onlar daha uykudayken o bahçeyi Rabbin tarafından gelen bir afet sardı da bahçe yanıp simsiyah kesiliverdi. Onlar sabahleyin birbirlerine eğer devşirecekseniz mahsulünüzün başına erken gidin diye seslendiler. Bugün sakın bahçeye bir yoksul girip yanınıza sokulmasın diye aralarında gizlice fısıldaşarak gittiler. Hem de yoksulları mahrum etmeye güçleri yetermiş gibi erkenden gittiler. Bahçeyi o halde görünce, herhalde biz yolumuzu şaşırdık dediler. Gerçeği anlayınca da, hayır biz mahrum bırakılmışız dediler. Onların orta yolu tutan en insaflıları, ben size dememiş miydim, Rabbinizi tesbih etmeniz gerekmez miydi dedi. Onlar da, Rabbimizi tenzih ederiz, doğrusu biz zalimlermişiz dediler. Sonra dönüp birbirlerini kınamaya başladılar. Onlar, yazıklar olsun bize, biz gerçekten azgınlarmışız. Olur ki Rabbimiz bize bundan daha hayırlısını verir. Biz gerçekten Rabbimize dönüyor, her şeyi yalnız ondan istiyoruz dediler. İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi. Şüphesiz ki takva sahipleri için Rablerinin yanında nimetlerle dolu cennetler vardır. Biz Müslümanları hiç suçlular gibi yapar mıyız? Size ne oldu? Nasıl böyle hüküm veriyorsunuz? Yoksa sizin bir kitabınız var da seçip beğendiğiniz her şeyin sizin olacağını onda mı okuyorsunuz? Yoksa üzerimizde sizin lehinize neye hüküm verirseniz mutlaka sizin olacaktır diye kıyamete kadar sürecek yeminler mi var? Ey Muhammed! Sor onlara! Bu iddiaya onlardan hangisi kefildir? Yoksa onların bu sözde ortakları mı var? Eğer onlar doğru sözlü kimselerse hemen ortaklarını getirsinler. O gün baldırlar açılır. Gerçekler ortaya çıkar. Onlar secdeye davet edilirler. Ama artık buna güçleri yetmez. Gözleri dehşetten baygın düşmüş, kendilerini de bir zillet bürümüştür. Oysa onlar sapasağlam oldukları halde de secdeye davet edilmişlerdi. Sen bu Kur'an'ı yalanlayanları bana bırak. Biz onları bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Ben onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tedbirim sağlamdır. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da ağır bir borç altına mı giriyorlar? Yoksa gaybın bilgisi yanlarında da oradan mı çıkarıp yazıyorlar? Ey Muhammed! Sen Rabbinin hükmüne sabret. Balık tarafından yutulan Yunus gibi aceleci olma. Hani o balığın karnında kederli bir halde Rabbine niyaz etmişti. Eğer ona Rabbinden bir nimet yetişmeseydi, kınanmış olarak çıplak bir araziye atılacaktı. Fakat Rabbi onu peygamber seçti ve salih kimselerden kıldı. Doğrusu inkar edenler Kur'an'ı dinledikleri zaman neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi. Onlar kıskançlıklarından dolayı o bir delidir diyorlardı. Oysa Kur'an alemler için bir öğütten başka bir şey değildir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet. Nedir o gerçekleşecek olan kıyamet? Mutlaka gerçekleşecek olan kıyameti sana ne bildirdi? Semud ve Ad kavimleri başlara çarpacak olan kıyameti yalanladılar. Bu yüzden Semud kavmi korkunç bir gürültüyle helak edildiler. Ad kavmine gelince onlar da şiddetli ve dondurucu bir kasırgayla helak edildiler. Allah o kasırgayı onların üzerine ard arda 7 gece 8 gün musallat etti. Yanlarında olsaydın bu süre içinde o kavmin sanki kökünden koparılmış içi boş hurma kütükleri gibi yere serildiklerini görürdün. Şimdi sen onlardan geri kalan birini görüyor musun? Firavun da ondan öncekilerde altı üstüne getirilmiş memleketlerdeki Lut kavmi de o büyük hatayı işlediler. Onlar Rablerinin peygamberine isyan ettiler. Allah da onları arttıkça artan bir azapla yakalayıverdi. Gerçekten biz sizi tufan kopup sular taşınca akıp giden gemide taşıdık. Bunun sizin için bir ibret olsun ve duyabilen kulaklar iyice anlasın diye yaptık. Sura bir defa üfürüldüğü, yer ve dağlar kaldırılıp bir tek çarpışla darmadağın edildikleri zaman işte o gün olacak olur, kıyamet kopar. Gök yarılır, o gün zayıflar, düzeni bozulur. Melekler göğün etrafında dururlar. Rabbinin arşını o gün onların da üstünde 8 melek taşır. Siz o gün hesap için Allah'ın huzuruna çıkarılırsınız. Sizden hiçbir şey ona gizli kalmaz. Kitabı sağ eline verilen kimse yanındakilere, işte alın okuyun kitabımı. Gerçekten ben hesabımla karşılaşacağımı biliyordum der. Artık o, meyveleri sarkmış olan yüksek bir cennette hoşnut olacağı bir hayat içindedir. Cennettekilere, geçmiş günlerde yaptıklarınızın mükafatı olarak yiyin, için, afiyet olsun denir. Kitabı sol eline verilen kimse ise, keşke kitabım bana verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke ölüm her şeyi bitirmiş olsaydı da tekrar dirilmeseydim. Malım bana hiçbir fayda vermedi. Gücüm ve saltanatım da benden yok olup gitti der. Allah zebanilere şöyle der. Tutun, bağlayın onu. Sonra kendisini cehenneme atın. Sonra da boyu 70 arşın uzunluğundaki bir zincire vurup oraya sokun. Çünkü o yüce Allah'a inanmıyordu. Yoksulu doyurmaya da teşvik etmiyordu. Bu yüzden bugün onun burada candan bir dostu yoktur. Sadece günahkarların yiyeceği, kanlı irinden başka bir yemeği de yoktur. Gördüklerinize ve görmediklerinize yemin ederim ki, o Kur'an çok şerefli bir elçinin Allah'tan getirdiği sözdür. O bir şair sözü değildir, ne kadar da az inanıyorsunuz. Bir kâhin sözü de değildir, ne kadar da az düşünüyorsunuz. O, alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirilmiştir. Eğer peygamber bizim adımıza bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun can damarını keserdik. İçinizden hiçbir kimse de buna engel olamazdı. Doğrusu Kur'an, kötülükten sakınanlar için bir öğüttür. İçinizde onu yalanlayanların bulunduğunu biz elbette biliyoruz. Şüphesiz ki Kur'an, ahirette kâfirler için bir pişmanlık sebebidir. Oysa o kesin bir gerçektir. Öyleyse sen yüce Rabbini ismiyle tesbih et. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birisi yüksek dereceler sahibi olan Allah tarafından kâfirlere gelecek ve hiçbir kuvvet tarafından önlenemeyecek olan azabı istedi. Melekler ve Cebrail o derecelerin her birine müddeti dünya seneleriyle 50 bin yıl kadar olan bir günde çıkarlar. Ey Muhammed! Şimdi sen güzelce sabret. Doğrusu onlar kıyamet azabını uzak görüyorlar. Bizse onu yakın görüyoruz.

Sonra sizi tekrar oraya döndürecek ve sizi yine oradan diriltip çıkaracaktır. Allah, yeryüzünü üzerinde geniş yollar yapıp dolaşasınız diye sizin için bir sergi gibi yaymıştır. Kavmi inanmayınca Nuh Rabbine yönelerek dedi ki, "Ey Rabbim, gerçekten onlar bana isyan ettiler. Malı ve çocuğu kendisinin sadece azgınlığını arttıran bir kimseye uydular. Büyük büyük tuzaklar kurdular. Sakın ilahlarınızı bırakmayın. Vet, Suva, Yeus, Yevuk ve Nesr putlarından asla vazgeçmeyin," dediler. Böylece birçoklarını saptırdılar. Sen de o zalimlerin sadece sapıklıklarını arttır. Onlar hataları yüzünden suda boğuldular ve ateşe sokuldular. Kendileri için Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar. Nuh dedi ki, "Ey Rabbim, yeryüzünde kafirlerden yurt tutan hiçbir kimse bırakma. Çünkü sen onları bırakacak olursan, onlar senin kullarını saptıracaklar. Sadece günahkar ve çok inkarcı kişiler doğurup yetiştireceklerdir. Ey Rabbim, beni, anamı, babamı, iman ederek evime gireni, bütün inanan erkekleri ve inanan kadınları bağışla. O zalimlerinse sadece helakini arttır." Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! De ki, bana cinlerden bir grubun Kur'an'ı dinledikleri ve şöyle dedikleri vahyedildi. Biz gerçekten hayranlık uyandıran ve doğru yola götüren bir Kur'an dinledik ve ona iman ettik. Artık Rabbimize hiçbir kimseyi ortak koşmayacağız. Gerçekten Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de bir çocuk. Doğrusu bizim beyinsizlerimiz Allah hakkında çok aşırı yalanlar söylüyorlarmış. Biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanmıştık. Hele insanlardan bazı kimseler cinlerden bazı kimselere sığınıp yardım istiyorlardı. Demek böylece onların azgınlıklarını arttırdılar. O insanlar da sizin sandığınız gibi Allah'ın hiçbir kimseyi tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı. Doğrusu biz cinler göğü yokladık da onu çok kuvvetli bekçiler ve kayan ateş parçalarıyla doldurulmuş bulduk. Biz gökte olup bitenleri dinlemek için onun oturulacak yerlerinde oturuyorduk. Ama şimdi kim dinlemek istese karşısında kendisini gözetleyen bir ateş parçası buluyor. Bilmiyoruz, yeryüzünde bulunanlara bir kötülük mü yapılmak istenmiştir? Yoksa Rableri onlara bir iyilik mi dilemiştir? Gerçek şu ki, bizden salih olanlar da vardır, bunun dışında kalanlar da vardır. Biz türlü türlü yollara giden gruplar olduk. Biz yeryüzünde Allah'ı aciz bırakamayacağımızı, yine kaçmak suretiyle de onu aciz bırakıp kurtulamayacağımızı anladık. Doğrusu biz, o hidayet rehberi olan Kur'an'ı dinlediğimiz zaman ona iman ettik. Kim Rabbine iman ederse artık o ne sevabının eksik verileceğinden korkar ne de kendisine haksızlık edileceğinden. İçimizde Müslüman olanlar da vardır, doğru yoldan sapanlar da vardır. Kim Müslüman olursa işte onlar doğru yolu arayıp bulmuşlardır. Doğru yoldan sapanlara gelince onlar da cehenneme odun olmuşlardır. Allah buyurdu ki, eğer onlar İslam yolunda dosdoğru gitselerdi, onları bu hususta deneyelim diye kendilerine bol su verirdik. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, Allah onu şiddetli bir azaba uğratır. Şüphesiz ki mescitler Allah'a mahsustur. Öyleyse Allah'la beraber hiç kimseye kulluk etmeyin. Allah'ın kulu Muhammed, ona ibadet için namaza kalktığı zaman, neredeyse cinler, keçe gibi birbirlerine yapışık olarak etrafında toplanıyorlardı. Ey Muhammed! De ki, ben ancak Rabbime ibadet ederim ve ona hiçbir kimseyi ortak koşmam. De ki, ben size ne bir zarar verebilirim ne de bir yarar sağlayabilirim. De ki, doğrusu beni Allah'ın azabından hiç kimse kurtaramaz. Ben asla ondan başka bir sığınak da bulamam. Benim görevim ancak Allah'tan geleni ve O'nun gönderdiklerini tebliğ etmektir.

sen benim tek olarak yarattığım, kendisine bol servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, kendisi için imkanlar hazırlayıp döşediğim o kimseyi bana bırak. Sonra o hala daha da arttırmamı istiyor. Ama hayır, çünkü o bizim ayetlerimize karşı aşırı bir inatçı kesilmiştir. Ben onu sarp bir yokuşa süreceğim. Çünkü o, Kur'an hakkında ne diyeceğini iyice düşündü ve ölçüp biçti. Kahrolası nasıl ölçüp biçti? Sonra yine kahrolası ne biçim bir ölçü koydu? Sonra baktı, suratını astı, kaşlarını çattı. Sonra da arkasını dönüp büyüklük tasladı. Bu sadece anlatıla gelen bir büyüdür. Bu Kur'an bir insan sözünden başka bir şey değildir, dedi. Ben onu yakında Sekar denen cehenneme sokacağım. Sekar'ın ne olduğunu sen bilir misin? O bedende yakmadık bir şey bırakmaz, yakmaktan da vazgeçmez. İnsanın derisini kavurup simsiyah eder. Onun üzerinde 19 muhafız melek vardır. Biz cehennemin bekçilerini yalnız meleklerden yaptık. Onların sayılarını da inkar edenler için bir imtihan vesilesi kıldık ki, kendilerine kitap verilmiş olanlar kesin olarak inansınlar, inananların da imanları artsın, kendilerine kitap verilmiş olanlar ve müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde münafıklık hastalığı bulunanlarla kafirler de, Allah bu sayıyla misal olarak neyi anlatmak istedi desinler. İşte böylece Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başka hiç kimse bilmez. O cehennemde insanlar için ancak bir uyarı ve öğüttür. Ama hayır, onlar öğüt almazlar. Ağarmakta olan sabaha andolsun ki, cehennem insanları uyaran en büyük belalardan biridir. O, içinizden hayırda ileri gitmek veya geri kalmak isteyen kimseler için bir uyarıdır. Herkes kazandığına karşılık bir rehindir, ondan sorumludur. Ancak amel defterleri sağdan verilenler böyle değildir. Onlar cennetlerdedirler. Onlar sizi şu yakıcı cehennem ateşine sürükleyen nedir diye günahkarların durumlarını soruştururlar. Onlar da derler ki, biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulları da yedirip doyurmazdık. Batıl ve boş şeylere dalanlarla beraber biz de dalardık. Hesap ve ceza gününü yalanlardık. Nihayet ölüm bize gelinceye kadar hep böyle devam ettik. Artık onlara şefaat edeceklerin şefaati fayda vermez. O halde onlara ne oluyor da arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar? Hayır, onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyorlar. Hayır, daha doğrusu onlar ahiretten korkmuyorlar. Ama hayır, o Kur'an gerçekten bir öğüttür. Kim dilerse öğüt alır. Bununla birlikte Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Kendisinden korkulmaya layık olan da O'dur. Bağışlamaya yetkili olan da O'dur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet gününe yemin ederim ve kusurundan dolayı kendini çokça kınayan nefse yemin ederim ki, siz öldükten sonra tekrar diriltileceksiniz. İnsan bizim kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Hayır, biz onun parmak uçlarını bile düzeltip eski haline getirmeye kadiriz. Ama insan ileride de suç işlemek ister ve kıyamet günü ne zaman diye sorar. Göz kamaştığı, ay tutulduğu ve güneşle ay bir araya getirildiği zaman var ya, işte o gün insan kaçacak yer nerede diyecektir. Ama hayır, sığınacak bir yer yoktur. O gün varılıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana önceden yapıp gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı her şey haber verilir. Artık insan özürlerini sayıp dökse bile kendi yaptıkları hakkında bir görgü şahididir. Ey Muhammed! Vahyi çabucak alıp ezberlemek için henüz Cebrail bitirmeden dilini kımıldatma. Şüphesiz ki onu senin kalbinde toplamak ve onu sana okutmak bize aittir. Biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu açıklamak da gerçekten bize aittir. Hayır, siz çabucak geçen şu dünya hayatını seviyorsunuz da ahireti bırakıyorsunuz. O gün Rablerine bakan ve ışıl ışıl parlayan yüzler vardır. Yine o gün kendisine bel kemiklerini kıracak bir azabın yapılacağını anlayan asık, somurtkan yüzler de vardır. Hayır, can boğaza gelip köprücük kemiklerine dayandığı zaman acaba kim tedavi edip ölümden kurtarır denir. Kendisi de artık bunun ayrılık zamanı olduğunu anlar. Bacakları birbirine dolaşır. İşte o gün sevkiyat yalnız senin Rabbinedir. O peygamberi tasdik etmedi ve namaz da kılmadı. Fakat Kur'an'ı yalan sayıp yüz çevirdi. Sonra da çalımlı çalımlı yürüyüp ailesine gitti. Layıktır. Sana azap layık. Sonra yine layıktır sana azap layık. İnsan kendisinin başıboş olarak bırakılacağını mı sanıyor? O ana rahmine dökülen meniden bir damla su değil miydi? Sonra o damla yapışkan bir kan pıhtısı haline geldi ve Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi. Ondan da erkek ve dişi olmak üzere iki cins yarattı. Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan henüz anılan bir şey olmadan onun üzerinden uzunca bir zaman gelip geçmedi mi? Gerçekten biz insanı bir damla karışık sudan yarattık. Biz onu deniyoruz. Bu yüzden onu işiten ve gören bir varlık olarak yarattık. Şüphesiz ki biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o ister şükreden bir mümin olsun, ister nankörlük eden bir kafir. Doğrusu biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. Şüphesiz ki iyi kimselerde karışımı kafur gibi bembeyaz ve güzel kokulu cennet şarabı olan bir kadehten içerler. O Allah'ın iyi kullarının içtiği bir pınardır ki onu istedikleri yere akıtıp fışkırtırlar. Allah'ın iyi kulları adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü yaygın olan bir günden korkarlar. Onlar yemeğe olan isteklerine ve canlarının çekmesine rağmen onu yoksula, yetime ve esire yedirirler. Yedirdikleri kimselere, "Biz size ancak Allah rızası için yediriyoruz. Sizden herhangi bir karşılık da beklemiyoruz. Teşekkür de istemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı ve sert bir günde Rabbimizin azabından korkarız" derler. İşte bu yüzden Allah onları bugünün azabından korur, yüzlerine bir parlaklık, gönüllerine de bir sevinç verir. Sabretmelerine karşılık onları cennet ve ipeklerle mükafatlandırır. Onlar orada koltuklara yaslanırlar. Orada yakıcı bir güneş ve dondurucu bir soğuk görmezler. Ağaçların gölgeleri üzerlerine sarkıtılmış, meyvelerinin koparılması da iyice kolaylaştırılmıştır. Onların etrafında gümüş kaplar ve billur kaseler dolaştırılır. Onların billurları gümüştendir. Onları cennet halkına göre ölçüp takdir etmişlerdir. Cennette onlara karışımı zencefil olan kadehler sunulur. Bu cennet şarabı orada selsebil denen bir pınardan doldurulur. Onların etrafında ölümsüzlüğe erdirilmiş genç hizmetçiler dolaşır ki onları gördüğün zaman etrafa saçılmış birer inci sanırsın. Nereye bakarsan bak, bol bir nimet ve büyük bir saltanat görürsün. Cennetliklerin üzerinde ince ve kalın ipekten yeşil renkli elbiseler vardır. Onlar gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek ikram eder. Onlara, "Gerçekten bunlar sizin yaptıklarınızın mükafatıdır. Sizin çalışmalarınız makbul sayılmıştır" denir. Ey Muhammed! Şüphesiz ki Kur'an'ı sana parça parça biz indirdik. Öyleyse sen Rabbinin hükmüne karşı sabret.